राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माँ कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2057 23 जनवरी 2001 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर थोरा भीना सर राम शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम नारायण नारायण परमात्मा अपने परमात्मा संसार अपना नहीं है यह विचल बात है। ममैवांशो जीव लोके परमात्मा का अंश जीव आत्मा मनुष्य शरीर प्रकृति स्थान है ये प्रकृति में है तो शरीर आदि है सब प्रकृति का है। आप खुद परमात्मा के हो हमारा परमात्मा के साथ संबंध है। शरीर का संबंध प्रकृति के साथ है संसार के साथ संबंध प्रकृति का है तो ये संसार और शरीर एक है आप और परमात्मा एक है। परमात्मा हमारे हम परमात्मा हैं इस वास्ते परमात्मा है हमारे में है हमारे है अभी है और सर्वोपरि है वो अद्वितीय है सब समय में है वो सर्वसमर्थ है वो सर्वज्ञ है संपूर्ण जितने गुण चाहिए सब है वो हमारे हैं हम उनके हैं। हम शरीर के और संसार के माना है ये गलती है ये गलती उठा देनी चाहिए ये तिगुते से हम संसार के नहीं है शरीर के नहीं है संसार के नहीं है शरीर संसार एक है संसार के द्वारा संसार की सेवा शरीर के द्वारा संसार की सेवा शरीर और शरीर के सिवा जितनी संपत्ति वैभव आदि है सब संसार की सेवा के लिए है अपने लिए नहीं है अपने लिए परमात्मा है। परमात्मा अपने और अपने लिए शरीर अपना नहीं है अपने लिए नहीं है ये संसार का है संसार के लिए है ऐसा विभाग करना चाहिए अपना केवल व्याख्या की बात नहीं है ये स्वर्ण मान लेनी चाहिए ये प्रकृति और प्रकृति दे दो बहुत बढ़िया बात है ये बहुत उत्तम बात है ये संसार का है शरीर संसार का संसार शरीर का ये शरीर का संसार का विभाग हमारा और परमात्मा का विभाग हम परमात्मा के ममई वारिश हो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना बल सहराशी ईश्वर अंश है प्रकृति अंश नहीं है शरीर ये प्रकृति अंश है संसार प्रकृति का है अनंत ब्रह्मांड है वे सब और शरीर ये इनमें अपनी चीज नहीं है अपनी चीज कोई नहीं है न मन है न बुद्धि है न इंद्रिया है अपनी चीज नहीं है उम्र है न देव है न हमारा नहीं है ये सब संसार की है और संसार की सेवा के लिए ही है इसके द्वारा संसार की सेवा करनी है और अपने अलग हो जाना है ये ज्ञान मार्ग अलग हो जाना ज्ञान मार्ग संसार की सेवा करना योग मार्ग अलग हो जाना ज्ञान मार्ग और भक्ति भगवान में लग जाना है भक्ति मार्ग भगवान में लग जाना ये भक्ति मार्ग है भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग दोनों फल है इस बार भक्ति अलौकिक है। लोकस में दृढ़ निष्ठा ज्ञान योग साक्षात कर्म योग योगी नाम वाहो लोक है क्षर साक्षर से क्षर अक्षर से लोक है ये लोक है उत्तम पुरुष अन्य अलौकिक है। परमात्मा यो लोक ईश्वर ये स्वाद क्रम अतीत हो अक्षर आदमी से उत्तम क्षर से तो अतीत है अक्षर से उत्तम अतीत है क्योंकि वो परमात्मा का ही अंश है वो चेतन है परमात्मा चेतन है क्षर अक्षर ये दो लोक है तो अभी वो लोग क्षर साक्षर ईश्वर शर्मती तो हम अक्षर उत्तम अक्षर चेतन है अक्षर जड़ है अतो लोग पुरुषोत्तम मेरा नाम है अभी रहते क्या पुरुषोत्तम स्मृत है पुरुषोत्त जिसे तो हमारे परमात्मा है हमारे है ये बात सबको माननी चाहिए हम परमात्मा का अंश है हम केवल परमात्मा का अंश है परमात्मा चेतना अंश हमने गलती यही करी है कि शरीर को अपना माना है शरीर अपना नहीं शरीर संसार का है संसार का शरीर का एक नहीं रहा दोनों का एक धातु एक धातु संसार की धातु शरीर की शरीर की वो संसार की कृति द्वारा पावा गगन समीरा पंच रचती है तुम शरीर पंचरत है संसारी पंचरतित है परमात्मा पंचरतित नहीं है आप स्वयं पंचरतित नहीं है शरीर पंचरतित है पांच भौतिक पृथ्वी चलते आकाश और आठ प्रगति है मन और बुद्धि के अहंकार तीन ये है ये प्रगति सब प्रगति अहंकार मैपन है ये मैपन बिल्कुल झूठा है जैसे बीकानेर तो बीकानेर कहलाता है परंतु मिलेगा नहीं एक एक ईंट जो दोष सब खोज कर दो केवल माना था केवल माना हुआ है मिलेगा नहीं पृथ्वी जो तेज हुआ उसे मिलेगा नाम मिलेगा नहीं मैपन मिलेगा नहीं कल्पना है क्यों तो मैपन मिल जाए निर्ममो निरहंकार निर्ममो निरहंकार हो जाए शांति में दिया जाती है निर्मो निरहंकार समुद्र को सुरक्ष में अहंकार काम क्रोध परिग्रम विमोच निर्मम ममता रहंत अपना स्वरूप नहीं है ये संसार के है हमारे केवल भगवान है भगवान के हम है ये बात बहुत बढ़िया है बहुत उत्तम बात है श्रेष्ठ बात है हम भगवान के हैं हमारे में गलती यही हुई है कि संसार को शरीर को अपना मानते हैं शरीर पांच होते हैं संसार का है अपना परमात्मा है बस संसार का नाम अगर परमात्मा का मान है परमात्मा का नाम है इस वास्ते कल ये बात बताई कि परमात्मा हमारे है हमारे में है और अभी है सर्वोपरि है सर्वज्ञ है सर्वविद है वो सर्वशुद्ध है वो सब में है परमात्मा हमारे हम परमात्मा के साथ है संसार से शरीर से अतीत हो परमात्मा में हो जाए हम मुक्ति संसार से शरीर से अलग और मुक्ति और भगवान में लग जाए ये भक्ति संसार से मुक्ति सर भगवान ही भक्ति तो भगवान क्या हुआ है भगवान का अंश है मैं भगवान ईश्वर अंश जीव विनाशी यह बात पक्की माने, पक्की पक्की एकदम पक्की, भगवान हमारे हैं, हमारे में है और अभी है, सर्वोपरि है, सबसे श्रेष्ठ है, इससे श्रेष्ठ कोई है नहीं। मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति संशय, मेरे से कोई दूसरी बात है ही नहीं, आखिरी में हो। मत परतरम नान्यत, परतम तो क्या होगा, मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति संशय, मई सर्विदम प्रोतम सूर्य मणिनाय। जैसे सूत गई मणिया, सूत गई धागा, जब सूत नहीं पड़ेगा तो वास्तव में सूत ही सूत है, ऐसे वास्तव परमात्मा ही परमात्मा है, परंतु परमात्मा की अपरा प्रकृति परा प्रकृति दो है, अपरा प्रकृति चित्त है, परा प्रकृति चित्त है, आठ प्रकार की पितृत्व तृत्व उगस पांच, तो ये मन बुद्धि अहंकार तीन, ये आठ प्रकार की अपरा प्रकृति, ये जो जड़ प्रकृति है और ये जीवात्मा है, चेतन प्रकृति है, ये परमात्मा का अंश है, ये परमात्मा के साथ एकता है, चेतन है, और ये पृथ्वी सब जल है, जल जल प्रकृति है, अपना जल प्रकृति को छोड़ करके चेतन अपना कर लेना, इतना काम है अपना, खास खास काम है, शरीर का मैं नहीं हूँ, संसार का मैं नहीं हूँ, मूल में हूँ ही नहीं हूँ, परमात्मा का, परमात्मा का अंश, परमात्मा में लग जाना, केवल परमात्मा में मेरा पार, हम परमात्मा के, ये बात बिल्कुल पक्की कर रही है। ऐसी बात है, दृढ़ता से इस बात को जान लेना कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान के शुमारी हमारी एक तरह, हम भगवान साथ एक हैं। कल से एक विचार कर लिया कि साधन करना है, केवल सुनना नहीं है, भगवान को अपना मानना है, भगवान अपना है, ममई वान सोची लोग, हम भगवान के, हम भगवान के, हम भगवान के, हमारे भगवान है, मेरा भाई जैसे माना है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, दूसरा न कोई, इसमें गलती होती है, दूसरे को अपना मानते हैं, ये गलती है, दूसरा कोई नहीं है हमारा, एक भगवान अपना, बहुत रूपी भक्ति हो गए, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, जा कैसे रे मोहर मुकुट में रोपति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, ये सर्वोपरि बात है, सबसे उत्तम सबसे श्रेष्ठ एकदम बात है, हम परमात्मा के, परमात्मा हमारे, जैसे बालक माँ को अपनी कहता है मेरी माँ है, जैसे मेरी भगवान है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, जो साधन करना चाहे तीन घंटा बैठ जाए, सुबह शाम दोपहर में शाम है, जो समय ठीक मिले, तीन घंटा तक मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मेरे में है, अभी है, मेरे है, मेरे में है, अभी है, तीन बात, मेरे है, मेरे में है, क्योंकि वास्तव में अंश है वो परमात्मा का साथ है। मेरे परमात्मा मेरे में रबी है। परमात्मा के साथ अपनी एकता का अनुभव करना ये साधन है। संसार के साथ, शरीर के साथ अपनापन नहीं करना ये साधन है। हम शरीर नहीं है, शरीर के नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, शरीर हमारे लिए नहीं है, हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है, हम शरीर के नहीं है, हम परमात्मा के हैं, शरीर के नहीं है, शरीर हमारा नहीं है। शरीर जड़ चीज है, परमात्मा चेतन है, हम भी चेतन है, परमात्मा के साथ हमारी एकता है, शरीर के साथ हमारी एकता नहीं है। शरीर के साथ एकता माने ये एक वहम है। शरीर माँ के पेट में बना है और जाएंगे तो यहीं पड़ा रहेगा। लोग बढ़ेंगे जोश अपने माइंड माइंड में, कहने कोई कोई आदमी काम करेगा, बर्न जुगो आदमी बर्न जुगो है, बर्न जुगो है, शरीर तो बर्न जुगो ही है, बर्न जुगा है, और क्या कहो है, बर्न जुगा है, ये तो बर्न जुगा है, बर्न जुगा हम ना है, बंधु बंधु बंधु बार दो गाड़ दो पानी बार दो में दादुर खा ले कृमि बड़ी भसरी तू कृमि बेट भसरी तुम जानवर खाए तो भिष्टा बन जाएगा, नहीं तो कीड़ा खाया खा लेगा, बाद में बस हो जाएगी। एक टेस्ट ना लटका देना, ये भी एक विधि है, हमारे दवा दिल लटका उसको जान खा जाएंगे। अपना तो मेरे तो गिर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मूठ मेरे पति सोई, हमारा शरीर नहीं है। शरीर हरदम करता हरदम, जितने वर्ष आए है ना अपनी उम्र में से खर्च हो गया इतना तो, अब लार रही है कितनी पता नहीं है, परंतु इतनी खर्च हो गई ये पता है, जितने वर्ष आए है इतनी खर्च हो गया, उतना छोटे हो गए, अपने बहन है बड़े हो गए, हम बड़े बड़े नहीं है, जन्म थे तब बड़े थे, दिन में छोटे हो रहे हैं। आदमी जो जावे जो जो नजीक रहता हम अगला गांव नजीक आता है, इस तरह अगला गांव है मौत, वो नजीक आ रही है, जो जो संसार जो तो आग लगाओ है, मौत रूपी गाँव नजीक आ रहा है, अब कोश कितना है, यहाँ कोई इतना कोई को डूब जाता साफ है, ये तो शरीर का काम है, ये हमारा नहीं है, हमारे प्रभु है, भगवान के साथ हम एक है, हमने संसार के साथ एक मामले ये करते, संसार के साथ एक सा आपकी रहेगी नहीं है, नहीं रहेगी कैसे रहेगी नहीं, जितने वर्ष आए इतने वर्ष तो छूट गए, लोग जी गए, हम कहते मर गए, इतने मर गए, इतना दिन हम जी गए ना, इतना दिन मर गए, अब लड़ रहे जीना लड़ रहे थोड़ा, कोई ज्यादा मर गया, कोई ज्यादा में जी गया, कोई ज्यादा है। पैसे अब कितना है इसका पता नहीं है, परंतु जितने दिन आए अपनी उम्र में से खर्च हुए, अपनी उम्र में से, दूसरे में से नहीं। खर्चा अपना घर का हुआ है, घर का खर्चा हुआ, घर का खास, जितना जीवे जितने घर का खर्चा हुआ, खास अपना कितना खर्चा हुआ, सब खर्च हो जाए तो राम नाम सत्व हो जाए। घड़ी की चाबी पूरी हुई है, बंद हो जाएगी। अच्छा भी है, इतना बार चाबी तो खुट गई, अब कितना है बाकी पता नहीं। परंतु ये बात है, ये मृत्यु लोग है, मरने वालों का लोग है, सब मरने ही मरने वाले, मकान भी मरने वाले, वृक्ष भी मरने वाले, पहाड़ भी मरने वाले, समुद्र भी मरने वाले, पृथ्वी मरने वाली, सूर्य चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा से उठाता यथा पूर्णिमा कल भेद, सब मर रहे। अमर जीव मरे सो काया, मरे सो तो काया है, जीव मरे, जीव अलग है, चेतन प्रकृति है। 84 लाख जीव, 84 लाख शरीर धारण किए, सब शरीर को छोड़ दिया, जो शरीर को यीशु छोड़ेगा। 84 लाख जीव अपना नहीं है, अपना शरीर अपना नहीं है, तो ये शरीर अपना कैसे रहेगा? ये शरीर शरीर सब एक जाति है, 84 लाख एक जाति शरीर है, 10 लाख शरीर, आप परमात्मा जाति है, सदा मर ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतना मन सुराशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन है, अमर है, शुद्ध है। ये शुद्ध है, हो शुद्ध करना नहीं है। जैसे कपड़ा मैला हो जाता है तो धोते उसको, तो मैला हो जाता है, मैला है नहीं। ऐसे शरीर में काम क्रोध लोभ आदि मैला हो गया है, इस मैले को धोना है, साफ करना है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर है, ये सब मैला है, ये साफ करना है। जो जो साफ हो जो परमात्मा नजीक हुए, जो मैला हुए जो दात हुए, मैला हुए जो आंका हुआ है परमात्मा से, मैला अपना है, खास अपना पना, शरीर में अपना पना, ये मैला पना है खास, भगवान अपने सीखो रे भाई, ये बात है महाराज। कल विचार किया, जो साधन करने वाले 3 घंटा कर, 3 घंटा बैठ करके, 3 घंटा में एक मैं हूँ, मेरे परमात्मा, परमा है, संसार नहीं, परमात्मा है, ये दो ही चीज है। ना सतो विद्युत भाव, ना भाव विद्युत सत, असत भावन अभिजीत, असत सत्ता नहीं है, ये सत्ता नहीं है संसार, ये सत्ता है परमात्मा, परमात्मा है, वो है, हमारा है, हमारे में है, अपना है, अपने में है, अभी है, वो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है, सर्वस्वतंत्र है, सर्वज्ञ है, सर्वसमर्थ है, वो हमारे हैं, हम उसके हैं, हम शरीर के नहीं है। शरीर के होने से छोटे होंगे, छोटे शरीर के साथ हो जाने से, शरीर मरता है तो अपने हम मर गए, शरीर दुर्बल होता है, हम तो हम दुर्बल हो गए, तुम दुर्बल कैसे हो गए? शरीर धन चला गया तो हम निर्धन हो गए, धन आ गया तो हम धनी हो गए, वैम हो गया, वैम धनी हो गए, ये वैम हो गया। मरो ते को निशान मेरू कहते जमीन मेरी है, जमीन मेरी नहीं, जमीन के तुम हो, जमीन के ऊपर फिरते फिरते जमीन की से गाते गाते बड़े हो गए, अंत में जमीन में मिल जाओगे, बस जमीन के बच्चा सब सब जमीन का आना जल दे करके बड़े हो गए, थैला भरे रबर का थैला घाई चीजें भर जाए मोटा हो जाए, आना जल मोटा मोटा हो गया, थैला भर गया बड़ा, ये चीज आना जल भरा हुआ है, अपनी चीज नहीं है, अपना तो परमात्मा है, वो हमारे अपना है, अपना अपना है, अपना मेरे में है, मेरा है, मेरे में है, अभी है, सर्वोपरि है, नारायण नारायण नारायण नारायण हो गया, समय हो गया सब। Hare Rama।